Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Anartho pasamang sakshad bhakti yoga madhokshaje, lokasya janato vidvangs chakre sattvata sanghitam. Srimad Bhagavad mein Vyasadev likhte hain ki badh jivam ka bhava bandhan anarth bolte, anarth. Arth ka matlab jis wo vastu ya vishay jisse hamara labh hote. तो सामान्यता लोग बद्ध जीव मोहग्रस्त होने के कारण विचार करते हैं कि उनका अर्थ है भौतिक सुविधा प्राप्त करके जिससे इंद्रिय सुख प्राप्त होते हैं, वो स्वार्थ बोलते हैं। सब अपना स्वार्थ के लिए तत्पर रहते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत में अन्यत्र श्री व्यासदेव और भी मंतव्य करते हैं या उपदेश देते हैं। नतेविदु स्वार्थगतिं हि विष्णु दुराशय ये बहिरात मानिनस कि भौतिक संसार में बद्ध जीवों नहीं जानते कि उनका वास्तव स्वार्थ है विष्णु भक्ति में। सामान्यतः बद्ध जीवों का विचार है कि मेरा स्वार्थ है पैसा प्राप्त करना, धन जन में सुविख्यात होंगे, लोग मेरी पूजा और प्रशंसा करेंगे और इस प्रकार जनप्रियता, तो ये सब स्वार्थ बोलते। यदि मेरा शरीर सुंदर और स्वस्थ हो और यदि मेरे पास बहुत धन है, यदि मेरी जनप्रियता है और विशेषकर यदि मेरे साथ बहुत सुंदरी स्त्रियों है, ये सब मेरा स्वार्थ है। परंतु व्यासदेव कहते हैं प्रहलाद महाराज कहते हैं और व्यासदेव शास्त्र में और सब बड़े बड़े ज्ञानी जनों की उक्तियों व्यासदेव सब संग्रह करते हैं वेद शास्त्र में। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नतेविदु स्वार्थगति ही विष्णु, वे बद्ध जीवों नहीं जानते कि उनका वास्तव स्वार्थ होते हैं विष्णु भक्ति में। वो नतेविदु स्वार्थगति ही विष्णु दुराशय ये बहिरात मानिनस, तो बद्ध जीवों की आशा है कि इंद्रिय तृप्ति से हम संतुष्ट और सुखी होंगे, परंतु इस आशा तो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यही संस्पर्श जा भोग दुख योनि एव थे आद्यंत वंत कौंत या नेशु रमते बुद्ध, कि इंद्रियों के द्वारा जगत के वस्तुओं को भोग करना वो प्रयास शुरुआत लेकर अंत तक और बीच में भी तो सुख प्रदान वाला नहीं है तो सभी स्तर में केवल दुख देते हैं। बुद्धि का अवस्था क्या है? दुखमय। तो वो आशा कि हम सुखी होंगे इंद्रिय तोषण के द्वारा, यही प्रहलाद महाराज की भाषा में दुराशा है। मतलब यही आशा तो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए दुराशा बोलते। तो फिर भी मूढ़जन मूर्खजन उत्साही रहते हैं, बार बार प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख के द्वारा सुखी होना। बारंबार तो हर एक जीवन में हर एक जन्म में प्रयास करते हैं, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। इस संसार का काल चक्र में हम फंस गए हैं। इसका कारण क्या है? ये आशा कि मैं सुखी होऊंगा इंद्रिय तृप्ति के द्वारा, दुराशा है। दुराशा ये बहिरात्मानिन, इसलिए वो वास्तव स्वर चढ़ के वो स्वार्थ बनाते, मूढ़ बद्ध जीवों अपना स्वार्थ को बहिरार्थ, बहिरार्थ को स्वार्थ मानते। बहिरार्थ का मतलब वो इंद्रिय सुख जिसका आत्मा जो जीव है वो आत्मा के साथ ये सब इंद्रिय सुख का कोई वास्तव संबंध नहीं है। इस पूरा भौतिक जगत के साथ हमारा कोई वास्तव संबंध नहीं है, ये सब छायाबाजी जैसे काल्पनिक सब कुछ। तो ये सब जो बहिरार्थ है, जो निरार्थ है, उसको हम स्वर्ग बोलते हैं। और इस प्रकार सब कुछ जो हम करते भौतिक संसार में सब कुछ अनर्थ है, उसमें वास्तव अर्थ नहीं है। वास्तव अर्थ है परमार्थ आध्यात्मिक प्रयास में। परंतु मूढ़ बद्ध जीवों ये सब नहीं जानते, अज्ञान से सब बारंबार जन्म जन्मांतर प्रयास करते हैं सुखी होना, जिस स्थान में सुख प्राप्ति संभव नहीं है। इस भौतिक संसार के दो मुख्य लक्षण है, दुखालयम अशाश्वतम। भौतिक संसार में सब कुछ दुखमय है और माया से मोहित होने के कारण से यदि हमारी आशा है कि हम सोचते हैं मैं सुखी हूं, मैं क्यों सुखी नहीं हूं, तो मेरी सुंदरी बीवी है, अच्छा व्यापार है और बड़ा बंगलो है और मेरी कोई समस्या नहीं है। परंतु भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब जीव के कम चार बहुत बड़ी समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। बारंबार जन्म लेना है, बारंबार मृत्यु प्राप्त होते है और बीच में हम रोगग्रस्त होते हैं, व्याधि होते हैं। और जरा का मतलब बुढ़ापा में केवल दुख अनुभव होते हैं। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि मृत्यु मृत्यु सर्वहरश्चा। हम भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम है हरि, मतलब जो हरण करते हैं, जो हमारे पास है लेते हैं ले जाते हैं। तो सब कुछ जो हम सोचते मेरा है, मेरा मकान है, मेरी बीवी है, मेरे कुटुंबों है, मेरा व्यापार है, तो सब एक्चुअली कुछ भी हमारे नहीं है, वो क्या है, सोच का सोचो क्या रहेगा, क्या सोच का सोचो क्या साथ जाएगा, क्या साथ रहेगा, कुछ नहीं। तो दुख दुखालयम और अशाश्वतम, कुछ नहीं रहेगा, इस शरीर भी नहीं रहेगा। हम सब जो आज यहां पर उपस्थित है, हम सब एक दिन एक यात्रा करेंगे, वो वहां पर थोड़ा सामने आधा किलोमीटर सामने शमशान है, देह यात्रा में अंतिम यात्रा है शमशान यात्रा। तो ईश्वर्य नहीं रहेगा, तो हम ऐसे मेहंदी लिपस्टिक नेल पॉलिश ये सब ऐसे ऐसे ईश्वर्य को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, परंतु अंत में उसको जलाना होगा। तो इस प्रयास सुखी होना भौतिक संसार में सब अनर्थ बोलते, इसमें कुछ भी नहीं है, वास्तव अर्थ है परमार्थ आध्यात्मिक। समझना चाहिए कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, शरीर अस्थाई है, आत्मा सनातन है, भगवान सनातन है, हमारा संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। ये हमारा वास्तव परिचय है कि मैं कृष्ण का दास हूं, परंतु साधारण लोग तो नहीं जानते ये सब। तो हम रोगी है, सब रोगी है, रोग का मतलब एड्स है, कैंसर है, अलग अलग प्रकार का रोग है। और जो स्वस्थ है, जिसका शरीर अभी स्वस्थ है, वो भी रोगी है, सब भव रोगी है। मुख्य रोग क्या है, भव रोग। वो भव रोग क्या है, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। तो इसलिए चिकित्सा क्या है, औषध क्या है, औषध है बवौषधि चोच मनोविराम। परीक्षित महाराज कहते हैं कि इस भव रोग के लिए औषध है कृष्ण कथा श्रवण करना, और पूरा चिकित्सा का प्रोग्राम है भक्ति योग। अनार्थो पशमंग साक्षात भक्ति योग मधोग सजे, ये सब अनार्थों से, ये पूरा संसारिक यात्रा वो सब अनार्थ है। तो इसलिए जिसे हम इस महान भव रोग से मुक्त हो सकते, भक्ति योग करना चाहिए। भक्ति योग का मतलब है ये परमार्थिक या आध्यात्मिक साधना है। आध्यात्मिक क्योंकि वो भक्ति, भक्ति में दो व्यक्ति है, भक्त और भक्ति के भुक्त या भगवान। तो भगवान हमारी भक्ति को ग्रहण करते हैं और हम भक्ति करते हैं। भक्ति का मतलब प्रेममयी सेवा, प्रेममयी सेवा भावना। तो वो भक्ति, वास्तविक भक्ति क्या है, भगवान के लिए। और भगवान कौन है, अधोक्षज। इस श्लोक में व्यासदेव कृष्ण नहीं लिखते, कृष्ण के बहुत नाम है, तो इस श्लोक में व्यासदेव भक्ति योगा कृष्ण नहीं लिखते, अधोक्ष कृष्ण का एक नाम है जिसका अर्थ है कि वे अवांग मानस गोचर है, साधारण शब्दों साधारण वचनों साधारण चिंतनों से कृष्ण को समझना संभव, भगवान को समझना नहीं। वे अप्राकृत है, भगवान कृष्ण इस भौतिक पदार्थों से गठित नहीं है। सब कुछ जो हम देखते हैं वो सब पंच महाभूत से प्रकृति से गठित होते, परंतु श्री कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो कृष्ण भगवान वे भौतिक प्रकृति के वश में नहीं है, वे सदैव मुक्त है, वे मुक्ति दाता है, इसलिए उनका नाम है मुकुंद। तो कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं हमको उद्धार करने के लिए। तो मूढ़ जन बहुत बड़ा भूल है, उनका बहुत बड़ा भूल है कि कृष्ण साधारण व्यक्ति है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, हमारे बीच उपस्थित होते अवतार लेते हैं, परंतु उनका कुछ स्पर्श नहीं है भौतिक प्रकृति के साथ। तो कृष्ण अप्राकृत है, भौतिक प्रकृति के परे है, इसलिए उस साधारण भौतिक इंद्रियों को के द्वारा कृष्ण को समझना संभव नहीं है। सब कुछ जो हम देखते हैं स्पर्श करते हैं सुनते हैं इत्यादि, हम जड़ इंद्रियों के द्वारा ये सब अनुभूति में होती है, ये अप्राकृत इंद्रियों के द्वारा अप्राकृत अधोक्षज भगवान का अनुभव होता है। तो जड़ इंद्रियों और अप्राकृत प्राकृत और अप्राकृत इंद्रियों में क्या अंतर है? तो प्राकृत इंद्रियों के द्वारा हम प्रयास करते हैं भौतिक जगत को भोगना, और अप्राकृत इंद्रियों के द्वारा हम प्रयास करते हैं भगवान जो भोगता है इनके इंद्रियों को तुष्ट करना, यही भक्ति है। भक्ति की एक परिभाषा है शास्त्र में कि हमारे सब इंद्रियों के द्वारा भगवान के अप्राकृत इंद्रियों को तुष्ट करना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति क्या है? सब भौतिक उपाधियों से मुक्त होना, वो पहला शर्त है कि मैं गुजर क्या है हू गुजराती छू, ऐसा कहना मैं भारतीय हूं, आमी बंगाली अमरा बंगाली, इस प्रकार कहना आई एम अमेरिकन, मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं मैं कुत्ता हूं मैं कीट हूं, ऐसे शरीर के साथ आत्म परिचय करना माया है। और भक्ति में माया नहीं है, तो ये सब भौतिक उपाधियों से मुक्त होने से समझना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास, मैं मेरा सनातन उपाधि वास्तव उपाधि है कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो सर्व उपाधि भी विनिर्मुक्तम तत्परत वेन निर्मलम, और पूरा तन्मय होना चाहिए, अभीष्ट होना चाहिए, वो परा प्रकृति, वो आध्यात्मिक स्तर पर जिसमें अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, और हृदय शुद्ध होना चाहिए, भक्ति में काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सर्य ये सब भौतिक कलुष नहीं हो सकते। यदि भक्ति में काम क्रोध लोभ इत्यादि है तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है, और भक्ति है ऐसे भौतिक उपाधियों से मुक्त होना चाहिए, पूरा तन्मय होना चाहिए श्री कृष्ण की सेवा में, निर्मल हृदय से, और सब इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना, यही भक्ति बोलते हैं। तो इस भक्ति कृष्ण भक्ति वास्तव कृष्ण भक्ति से हम सब अनर्थ से आसाने से तुरंत ही पूर्ण मुक्त हो सकते। मुक्ति प्राप्त करना कठिन नहीं है, केवल कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूं, यही बात को स्वीकार करना चाहिए, बस और कुछ नहीं। परंतु लोकस्या जानतो, तो सामान्य लोग इसी बात को नहीं जानते, इसलिए विद्वांस चक्र सातवत संहिता, इसलिए विद्वान व्यास दे, व्यास से विद्वान कौन है, कोई दूसरा नहीं, तो विद्वान व्यास दे, विद्वान इस शब्द विशेषकर भगवान के लिए होना चाहिए, व्यास दे, व्यास देव हमको वेद शास्त्र से हमको विद्या प्रदान किए हैं। तो लोग अज्ञानी है, नहीं जानते अर्थ क्या है, परमार्थ क्या है, स्वार्थ है, अनर्थ क्या है, अपार्थ है, ये सब शब्द है वैदिक शास्त्र में। वास्तव अर्थ जीवन का क्या उद्देश्य है, जीव का अस्तित्व का क्या उद्देश्य है, जीव का सत्व का क्या उद्देश्य है, कुछ भी नहीं जानते, इसलिए वेद व्यास कृपा जीवों को कृपा प्रकाश करके चक्र सातवत संहिता, सातवत संहिता का मतलब वो शास्त्र जो भक्तों के अति प्रिय है वो श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम पुराणमलम यद वैष्णवानं प्रियम, व्यासदेव ने अनेक अनेक शास्त्र रचना की, संपादन किए हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम शास्त्र है और वैष्णवों की अति प्रिय शास्त्र है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम में यद वैष्णवानं प्रियम, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, यद पुराणम अमलम वैष्णव की प्रिया शास्त्र है श्रीमद् भागवत, क्योंकि इसमें भौतिक धर्म अर्थ काम और संसार से मुक्ति का वर्णन नहीं है, शुद्ध भक्ति का वर्णन है, इसलिए वैष्णव जनों की प्रिया शास्त्र है श्रीमद् भागवत, विशेषकर परमहंस शुद्ध वैष्णवों की प्रिया है श्रीमद् भागवतम। यस्मिन् पारमहंस्यम एकम अवलम ज्ञानं परम गीयते, श्रीमद् भागवत में उस प्रकार का ज्ञान है जो परमहंस जन कहते हैं, जैसे कुछ समय के पहले मैं प्रहलाद महाराज की एक उक्ति बताया, वो श्रीमद् भागवत में है। प्रहलाद महाराज का वचन है, युधिष्ठिर महाराज का वचन है, अम्बरीश महाराज का वचन है, और ये सभी महान भक्तों का वर्णन है। और भगवान की स्वयं वाणी भी है, वो है भगवद गीता में। वो भगवद गीता में है, और भगवान कृष्ण जो अर्जुन को बताए, वो पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान संक्षेप में, तो और विस्तार रूप में है श्रीमद् भागवत में उद्धव गीता में। श्री कृष्ण उद्धव को, उनके प्रिय भक्त उद्धव को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया, वो उद्धव गीता बैठ है, वो श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंध में है। तो श्रीमद् भागवत में वो सब ज्ञान जो है, जो परमहंस वैष्णव जन कहते हैं, अत्र ज्ञान विराग सहितम नैष्काम्यम आविष्कृतम, इसमें हम श्रीमद् भागवत में हम व्यवहारिक उपदेश मिलेंगे, जिससे हम इस भौतिक संसार में रह सकते, कैसे हम ऐसे काम करेंगे जिससे कर्म फल हम नहीं मिलेंगे, कर्म फल से पुनरापि जननम पुनरापि मरणम होते हैं, श्रीमद् भागवत का उपदेश से हम समझ सकते, तो कैसे इस भौतिक संसार में हम रह सकते और सब कुछ भी कर सकते, परंतु ज्ञान और वैराग्य युक्त होने से हमारा कर्म से कर्म फल नहीं होगा। तो ये सब श्रीमद् भागवत है, इस श्रीमद् भागवत में है। इसलिए तत् श्रृण्वन् सुपथम विचारण फरो विमुचेन न रहा, इसलिए वेदव्यास स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवत कि इस श्रीमद् भागवत विशेषकर वैष्णवों से श्रवण करना चाहिए, सत्सुंदन सुपठन और ध्यान से मन लगा के श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, विचारण पढ़ो, विचार करके, मतलब रिचुअल जैसे पाठ नहीं करना चाहिए, औपचारिक रूप से नहीं, तो पूरा ध्यान से मन लगा के विचार करने से, किस प्रकार विचार, वो कैसे शास्त्र का विचार करना चाहिए, तो वो यथार्थ वैष्णव गुरु से सीखना चाहिए। तो मायावादियों भी श्रीमद् भागवत पर विचार रखते हैं, परंतु सब मायावाद विचार से श्रीमद् भागवत का वास्तव अर्थ नहीं मिलते, अपार्थ मिलते, मतलब विपरीत अर्थ मिलते। तो यदि हम इस प्रकार श्रीमद् भागवत की चर्चा और पूजा करेंगे, इस प्रकार वो सद विचार से श्रीमद् भागवत का श्रवण और अध्ययन करने से, विमोचन न रहा, हर एक नर हर एक मनुष्य विमुक्ति मिल सकती। विमुक्ति का मतलब भगवान का धाम में स्थान लाभ करना, वहां पर सनातन काल में श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करने के लिए। तो इसलिए व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत की रचना की, क्योंकि वो मूढ़ बद्ध जीवों मोहग्रस्त होते हैं, और जो उनका वास्तव स्वार्थ नहीं है उसको स्वार्थ बोलते हैं, इसलिए वे अपस्वार्थ परायण है, वे बहुत ही व्यस्त रहते हैं, बहुत उत्साही रहते हैं स्वार्थ प्राप्त करने के लिए, लेकिन वे नहीं जानते कि जो वे स्वार्थ को मानते हैं वो वास्तव में वो उनका स्वार्थ नहीं है, वो अपस्वार्थ, वास्तव स्वार्थ के विरुद्ध विपरीत है। तो इसलिए जिससे बद्ध जीवों अज्ञान मोह से मुक्त हो सकते और परम लाभ कृष्ण प्रेम भक्ति मिल सकती, इसलिए व्यासदेव श्रीमद् भागवत रचना की। इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपा कोयले कृष्ण वेद पुरा, कि माया मुग्ध जीव तो ज्ञान नहीं मिलते कृष्ण के बारे में। इसलिए कृपा माय कृष्ण भगवान व्यासदेव के रूप में वेद और पुराण शास्त्र रचना की, जिससे अज्ञानी मूढ़ जीवों कृष्ण तत्व ज्ञान मिलेंगे और इस प्रकार जीवन का वास्तव अर्थ मिलेंगे। तो लोग नहीं जानते, इसलिए वो बद्ध जीवों को सूचित करने के लिए कि हे मूढ़ जीव, तुम बद्ध हो इस भौतिक संसार में, इस ज्ञान ले लो कृष्ण भक्ति ज्ञान, और इस कृष्ण भक्ति लेके जीवन को सार्थक बनो और इस प्रकार तुम इस भौतिक संसार में पुनरापि जननम पुनरापि मरणम इस अवस्था में और अन्य का कुछ भी प्रयोजन नहीं है, जो गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं वे पुनरापि जननम नहीं करते, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सोजन। जो ज्ञान मिलते श्री कृष्ण के बारे में कि श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, हमारे बीच मनुष्य समाज में भगवान आते हैं और जन्म जैसे लेते और कर्म जैसे करते, परंतु श्री कृष्ण सब कुछ जो करते वो पूरा चिन्मय है, अप्राकृत है, उसमें भौतिक प्रकृति का स्पर्श कुछ भी नहीं है। तो इसको समझने से, इस कृष्ण तत्व ज्ञान प्राप्त करने से और उसके अनुसार कृष्ण भक्ति करने से जीव का पुनर्जन्म पुनरापि मरणम पुनरापि जननम इस संसारिक चक्र से मुक्त होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, वहां से गोलोक धाम से वापस आना नहीं होता। तो लोग नहीं जानते, इसलिए व्यास देव श्रीमद सब वैदिक साहित्य हमको प्रदान किया जिसमें सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत, जिसमें भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जयते। वो भगवत तत्व ज्ञान जो श्रीमद् भागवत है उसको प्राप्त करने से हम मुक्त होते हैं भौतिक संसार से। तो श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र है और वो ज्ञान जो श्रीमद् भागवत गीता में है वो श्रीमद् भागवत का ज्ञान के लिए भूमिका है। तो भागवत गीता में है वो ज्ञान, उसको अच्छी तरह समझना चाहिए। तो कैसे समझना है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शनः। तो स्वयं अध्ययन करने से भगवद गीता का गुह्य और गहरा अर्थ समझना संभव नहीं है, पढ़ना चाहिए, परंतु मार्गदर्शन के अनुसार। और मार्गदर्शन कौन होंगे? जो ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? जो जानते हैं कि श्री कृष्ण परम सत्य है। तो ऐसे नम्र होना चाहिए, प्रणिपात अर्थात दंडवत प्रणाम करना चाहिए और सेवा भावी होना चाहिए और जिज्ञासु होना चाहिए। ज्ञानी जन अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्त के पास जाकर पूछना चाहिए। सनातन गोस्वामी जैसे ही पूछते थे चैतन्य महाप्रभु से के आमी के नहीं आमी जा रहे था पत्र, मैं कौन हूं और था पत्र अध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, ये सबों से मैं विचलित रहता हूं, ये सब होते क्यों? तो इस प्रकार पूछना चाहिए शुद्ध भक्तों से और इस प्रकार ज्ञान मिलते। वो ज्ञान क्या है कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है, सर्व ऐश्वर्यमय है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए वे भगवान है, उनकी भक्ति करना चाहिए, यही हमारा स्वार्थ है। तो लोग नहीं जानते, इसलिए व्यासदेव महाभारत में भगवत गीता रचना की संग्रह प्रकाशन किया, ये श्री कृष्ण का वचन है, श्री कृष्ण का अवतार व्यासदेव, वो श्री कृष्ण का वचन जो भगवत गीता में है संग्रह की महाभारत में। तो ये सब व्यासदेव का प्रदान है और ये सब ज्ञान प्राप्त करने से दुखी जीव सुखी हो सकते हैं। सुखी होना का कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो लोग इस ज्ञान से रहित रहते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। तो इस समृद्ध गुजरात, समृद्ध सूरत में बहुत लोग के पास तो सब सुविधा है, काफी पैसा है, गाड़ी है, बंगलो है, एसी है, परंतु दुखी है क्योंकि नहीं जानते जीवन का वास्तव उद्देश्य क्या है। धार्मिक होते हुए भी श्रीमद् भागवत सप्त सुनने वाले होते हुए भी यदि हम श्रीमद् भागवत का वास्तव अर्थ जो भगवत गीता में श्री कृष्णा कहते हैं सर्वदमान प्रत्यजा मामेकम शरणम रजा, यदि हम इस ज्ञान से नहीं जानते तो जितने भी बड़े धनी हम होते हैं तो फिर भी हम दुखी होते हैं। तो इस कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है, शायद लोग ऐसे ही विचार कहते हैं कि इस कौन का उद्देश्य है मंदिर बनाना, मंदिर बनाना नहीं, उद्देश्य है माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवे रे कृपा कोयले कृष्ण वेद पुरम, ज्ञान प्रदान करना भक्ति तत्व ज्ञान। इस मंदिर का उद्देश्य है दर्शन देना। दर्शन सामान्यतः लोग सोचते हैं कि दर्शन का शब्द का मतलब देखना, तो कैसे ही देखना चाहिए तत्व ज्ञान के द्वारा। तो इस मंदिर का उद्देश्य नहीं है कि लोग केवल आएंगे देखेंगे और जय भगवान बोल के वापस जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान जो है उसको समझना चाहिए। यदि हम इस ज्ञान नहीं समझते तो हमारा जीवन निरर्थ होते है। तो जीवन सार्थक होना चाहिए, वो संभव है भगवत गीता श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्रों का अर्थ समझने से। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का अर्थ है इस परम अर्थ ज्ञान सबको प्रदान करना। और केवल ज्ञान नहीं है ये, केवल ये ज्ञान केवल बुद्धि का विषय नहीं है, तो ज्ञान व्यवहारिक होना चाहिए। तो कैसे हम हमारा व्यवहारिक जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते, जिससे हमारे सब इंद्रियों का प्रयत्नों से भगवान जो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश है तुष्ट होंगे। तो इस ज्ञान भी व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ का उद्देश्य है। तो विशेषकर दिसंबर महीने में इस्कॉन के भक्तों विशेष प्रयत्न करते हैं श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत इत्यादि वैदिक शास्त्रों का वितरण करना। तो 12 साल में इस प्रयास करते, विशेषकर दिसंबर महीने में हम प्रयास करते हैं, जिससे वो सब लोग अज्ञानी नहीं होंगे, कम से कम अवसर मिलेंगे ज्ञानी होना भगवद गीता श्रीमद् भागवतम और ये सब महान ग्रंथ प्राप्त करने से। तो दिसंबर महीना तो होने वाला है, तो हमारा अनुरोध है आप सभी भक्तों से कि आप मंदिर से बाहर जाए एक पुस्तक लेके, श्रीमद् भागवत यथारूप। तो यदि आपके पास है एक और ले लो, या दो ले लो, या 100 या 1000 ले लो और दूसरों के को दे दो। ये महान दान है, परमार्थिक विद्या दान उत्तम दान है। तो भगवद गीता यदि आपका घर में श्रीमद् भागवत का पूरा सेट नहीं है तो ले लो एक सेट, ये हमारा अनुरोध है। इसलिए ये मंदिर बनाने खाली कि लोग आएंगे देखेंगे वापस जाएंगे उसलिए नहीं है, जिससे आप लाभान्वित होंगे। तो किस प्रकार का लाभ? परमार्थ ज्ञान का लाभ। तो मेरा अनुरोध है कि आप सब कम से कम एक पुस्तक लेके जाएं और इस प्रकार आपका कल्याण होगा। यदि आपके पास ये सब पुस्तक है जिससे दूसरों का कल्याण होगा, आप और भी पुस्तकें ले लो और दूसरों को दान दीजिए। हरे कृष्ण।